dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 listopada i godzina 9 na zegarach. To czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump zapowiada złoty wiek Ameryki. Republikanin wszystko wskazuje na to, że będzie 57. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rynki reagują na wyniki wyborów za oceanem. Dolar się umacnia, ropa tanieje. Organizacje lokatorskie zapowiadają protest po decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeski. Donald Trump ogłasza zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Amerykanom dziękuję za poparcie. Głosy są jeszcze liczone, ale CNN podaje, powołując się na cząstkowe dane, że Donald Trump zdobył 266 głosów elektorskich. Do wygranej potrzeba 270. Kandydatka demokratów Kamala Harris zgromadziła 195 głosów elektorskich. Napisaliśmy historię, oświadczył Donald Trump podczas wieczoru wyborczego na Florydzie. Zapowiedział też złoty wiek dla kraju. Będę dla was walczył o waszą przyszłość. Każdego dnia będę walczył do utraty tchu. Nie spocznę, póki nie sprawię, że Ameryka będzie silna i bezpieczna, na co zasługują nasze dzieci, na co wy zasługujecie. To niesamowite zwycięstwo Amerykanów, które pozwoli znowu uczynić Amerykę wielką. Przewodniczący Amerykańskiej Izby Reprezentantów pogratulował Donaldowi Trumpowi jako prezydentowi elektowi. Mike Johnson oświadczył, że członkowie Izby są gotowi realizować program Trumpa Ameryka Najpierw. W interesie Polski jest współpraca z każdą administracją w Waszyngtonie i prezydentem, którego wybrali Amerykanie, mówił wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna w rozmowie politycznej w Trójce. Polityk wskazywał na analizy przedwyborcze, które jasno pokazywały, co przede wszystkim było ważne dla Amerykanów i co zdecydowało o wyborze Donalda Trumpa. Wynikało z nich jasno, że numer jeden to jest gospodarka, numer dwa to jest gospodarka, inflacja, numer trzy zdrowie, numer cztery bezpieczeństwo. Prezydent Donald Trump poza kwestiami bezpieczeństwa migracyjnymi bardzo mocno artykułował, że będzie taniej, będzie łatwiej, będzie się lepiej żyło. I to było jego główne przesłanie i że ja to potrafię uczynić i to prawdopodobnie do części Amerykanów niezdecydowanych i Amerykanek dotarło. Jeśli prognozy wyborcze się potwierdzą, Donald Trump będzie drugim w historii prezydentem, który objął ponownie urząd po czteroletniej przerwie. Donald Trump będzie 47. prezydentem, a pierwszym był prezydent Grover Cleveland w XIX wieku. W reakcji na wyniki głosowania w USA rośnie kurs dolara. Rano złoty osłabił się wobec amerykańskiej waluty o ponad 2%. Przed siódmą dolara wyceniono na 4,06 zł. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku mocno spadają w reakcji na wzrost kursu dolara, w którym wyceniane są towary, informują maklerze. Sytuacja finansowa w ochronie zdrowia jest dramatyczna, ocenia Prawo i Sprawiedliwość. Odpowiedzialnością obarcza minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Lider partii Jarosław Kaczyński i szef klubu Mariusz Błaszczak zapowiadają wniosek o jej odwołanie. Ten wniosek będzie złożony w trakcie tego posiedzenia. Już jest gotowy. Sejmu, czyli będzie rozważony albo na następnym, albo jeszcze na kolejnym, bo tak to już jest decyzja ze strony marszałka Sejmu. Nie wiem, jaka będzie to decyzja. Sejm zbiera się za godzinę. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji tegorocznego budżetu wraz z ustawą okołobudżetową. Pod hasłem Sprawiedliwość dla Joli Brzeskiej w sobotę przed Ministerstwem Sprawiedliwości odbędzie się protest zaplanowany przez organizacje lokatorskie. To reakcja na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci współtwórczyni Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Oburzeni werdyktem śledczych są mieszkańcy stolicy i działacze społeczni. Przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, dr Jan Śpiewak, określił decyzję haniebną kompromitacją państwa polskiego. Prokuratura popełniała błędy, za które po prostu powinien ktoś ponieść odpowiedzialność karną. Nie zabezpieczono billingów, nie zabezpieczono monitoringów kamer, nie przesłuchano kluczowych świadków, nie sprawdzono ich alibi. Również mieszkańcy Warszawy nie kryją niezadowolenia z decyzji śledczych. Źle, że zostało to umorzone. Wszyscy mniej więcej wiemy, dlaczego ta kobieta zginęła i o co ona walczyła. Jolanta Brzeska powołała w 2006 roku Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, będące ruchem sprzeciwu wobec reprywatyzacji w stolicy. 1 marca 2011 roku płonące zwłoki kobiety odnaleziono w Warszawskim Parku Kultury Powsin. Jan Olencki, Polskie Radio. A śledczy badali trzy wersje: zabójstwo, samobójstwo i nieszczęśliwy wypadek. Jak ocenili, żadnej z nich nie można jednoznacznie i bezsprzecznie potwierdzić ani wykluczyć. Klimat. Warunki pogodowe sprzyjają utrzymywaniu się w powietrzu drobnych cząsteczek pyłu zawieszonego. To oznacza, że w wielu miejscach oddychamy powietrzem gorszej jakości. Tak jest w Warszawie i okolicach, w Kielcach, w Tarnobrzegu, Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Kłodzku. Tam lepiej poczekać z aktywnością fizyczną i wietrzeniem mieszkań do godzin późniejszych. Smog jest szczególnie szkodliwy dla dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z problemami krążenia czy układu oddechowego. Mieszkańcy zachodniej i północnej Polski cieszą się dziś dobrym powietrzem i tam można oddychać pełną piersią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz serwis sportowy i Norbert Michalak. Piłkarze Liverpoolu mocni nie tylko w Premier League. W meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów pokonali u siebie Bayer Leverkusen 4-0. Niemieckie media komentują nieudany powrót do Liverpoolu Szabiego Alonso, ale też nie brakuje komentarzy na temat Borussii Dortmund. Hiszpan przed meczem unikał sentymentów. Po spotkaniu też musiał chłodno stwierdzić, że na tym poziomie taki wynik nie powinien się zdarzyć. Kicker cytuje trenera Bayeru, że 2 gole w 3 minuty zmieniły oblicze meczu, a pozytywów szuka u Granita Xhaki, podkreślającego, że jego zespół uczy się od najlepszych. Tu ostro reaguje Süddeutsche Zeitung, tytułując opis meczu hasłem "Rozjechani w Liverpoolu". Ta sama gazeta mówi o zbawcy Borussii Dortmund, czyli Danielu Malenie, który jedyną bramkę w meczu ze Szturmem Graz zdobył w 85. minucie. BVB miała ogromną przewagę, ale dopiero w końcówce wywalczyła trzecie zwycięstwo. Spiegel mówi o Malenie per Joker, kicker sięga po angielskie Lucky Punch. A wszyscy przypominają, że zespół z Dortmundu ma bardzo długą ławkę kontuzjowanych zawodników i awaryjnym składem osiąga w Lidze Mistrzów dobre rezultaty. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W innych meczach, które przed rozpoczęciem budziły emocje, Real Madryt przegrał z Milanem 1-3. Duża niespodzianka w meczu Sportingu Lizbona z Manchesterem City. The Citizens przegrali 1-4. W świecie tenisa porażka Igi Świątek. Polka przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 4-6 w drugim swoim meczu w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju w Riyadzie. W czwartek Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. Ten mecz zadecyduje o awansie do półfinału. Jeremy Sochan z San Antonio Spurs niestety będzie musiał przejść operację. Reprezentant Polski w poniedziałkowym meczu koszykarskiej Ligi NBA z Los Angeles Clippers doznał kontuzji kciuka. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Sochan wróci do gry. Termometry pokażą dziś od 3 stopni Celsjusza na północy do maksymalnie 11 w centrum oraz na południu. Na południowym wschodzie kraju będzie dziś słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, ale nie będą to chmury deszczowe. Trzeba dziś uważać na mgły, także po zmroku, czyli po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07 na zegarach i 30 sekund. Stąd ta pomyłka. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Marcin Walter i Robert Grzędowski. W takim składzie byliśmy z Państwem od 6, ale teraz zmiana. W studiu pojawił się już fan Roda Stewarda. You'll never walk alone. Tak dzisiaj będę śpiewał cały dzień. Było o Liverpoolu, trochę słyszałem w serwisie, to ja w sumie dość blisko, bo dzisiaj faktycznie w Glasgow, ale to nie ma żadnego przełożenia akurat na audycję dziś. Tak po prostu, taka fantazja. Biało-zielona koszulka Celticu Glasgow. Tak jest. Dobrego dnia. Bo dziś chyba Ameryka raczej na językach wszystkich, bez względu na to, czym się zajmujemy, no to trudno jest tych wiadomości nie obserwować. No ale my dziś postaramy się pomówić nieco więcej o muzyce niż o sprawach bieżących, politycznych i tak dalej. Gosia Jakubowska dołącza do składu i do południa będziemy z Państwem. A zaczniemy od muzycznego kalendarza. 75. rok się kłania, już prawie, jeszcze chwila tylko i będzie okrągła rocznica pierwszego koncertu grupy Sex Pistols. To St. Martin's Schools of Art w środkowym Londynie i właśnie 6 dzień listopada 1975 roku. Także wrócimy dokładnie za rok do tematu i będziemy świętować okrągłą rocznicę. Tymczasem od Sex Pistols właśnie zaczynamy. 12 minut po 9 w tej godzinie o ekonomii co nieco powiemy, ale zanim to nastąpi, to jeszcze po piosenkę dnia sięgniemy. Lola Young łączy siły z Lil Yachty. To jest dwójka bardzo popularnych obecnie artystów, o których myślę będziemy jeszcze dużo mówić. Oboje w czerwcu wydali swoje solowe płyty. Lola zresztą też ostatnio pojawiła się na świeżutkiej bardzo wciąż płycie Tylera The Creatora i teraz po raz kolejny łączy siły z raperem, czyli Lola Young i Lil Yachty. Raz jeszcze powtórzę w utworze Charlie. Charlie, you made me feel like I could be someone. You made me feel like I could. You made me feel like I could. You made me. Charlie, why you gonna do this to me, baby? Hey. Charlie, czyli Lola Young i Lil Yachty. To nasza piosenka dnia dziś, 6 listopada. Jest 9.17. Państwo mogą do nas pisać oczywiście mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest ten adres, pod którym nas Państwo znajdą. Jeszcze będziemy na pewno mieli przynajmniej kilka tematów do porozmawiania i będziemy Państwu się przypominać. A być może nawet jakieś zaproszenia na koncerty się znajdą. Kto wie? Proszę słuchać Trójki, to będziemy wszystkie karty na bieżąco odsłaniać. Tymczasem muzycznie cofniemy się do bardzo dobrych czasów grupy Interpol. To Simer. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come along on summer days. Tenderly, tastefully, and so may we make time, try to find somebody. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą.

gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze olej kujawski 1 litr 5,69 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 6 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,57. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3497. Teraz za 3099 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna w studiu Trójki. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. I jak zwykle nie sama. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pełnych wyników jeszcze nie mamy, no ale wszystko wskazuje na to, że 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie republikanin Donald Trump. Dolar ostro w górę po tych informacjach, także cena bitcoina ustanowiła dziś w nocy rekord wszechczasów. No a co ta prezydentura może oznaczać dla światowej gospodarki? No myślę, że mamy pewną niepewność dzięki Donaldowi Trumpowi, a tego oczywiście biznes nie cierpi. Z jednej strony oczywiście Ameryka pewnie może liczyć na silne zastrzyki gospodarcze od prezydenta Trumpa, no ale to znów nie wiemy, na ile pomoże Ameryce. Wiemy, że zaszkodzi reszcie świata. Możemy się spodziewać w związku z czym no właśnie umacniania się dolara, co będzie powodowało również no, poszukiwanie tej waluty. To podroży koszt obsługi długów dolarowych na całym świecie. Ja w ogóle nie mówię o tym, że oczywiście mogą się znowu zrealizować scenariusze wojen handlowych Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, czy Stanów Zjednoczonych z Chinami. Tego nie wiemy, tak? Znaczy, właściwie najgorsze jest to, że nie wiemy, że wszyscy spodziewają się jakiejś powtórki z tej poprzedniej czterolatki prezydenta Trumpa, no tylko pewnie w trochę gorszej wersji. Stąd na pewno niepewność, na pewno no, kolejne utrudnienie dla europejskiej gospodarki. Tu nie ma żadnej wątpliwości, że w Europie, a tym, co tym idzie w Polsce, będzie to bardziej skomplikowane. Już nie wspominając w ogóle o naszych przyjaciołach w Kijowie, no, którzy dzisiaj pewnie zdecydowanie się nie cieszą, bo to słaby element dla nas, a oczywiście zagrożenie dla Ukrainy to jest też zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa, co znów na końcu przekłada się w słabszy biznes, więc dużo niewiadomych i dużo niepewności. Choć eksperci też mówią, no, że Meksyk i Chiny będą tracić, no bo wiadomo, że Donald Trump jest zwolennikiem podwyższania ceł i we wszelkich tych handlowych barier wprowadzania. No więc ja gratuluję wszystkim ekspertom, którzy są w stanie przewidywać, co będzie myślał Donald Trump jutro, czy w czasie tej swojej nowej kadencji. Więc ja myślę, że jednak hasłem tej prezydentury, oprócz tego Make America Great Again, będzie niepewność. Z naszej strony niepewność. Tego jako biznes oczywiście nie lubimy. Dzisiaj nasi słuchacze rano dzwoniąc do nas, do Trójki, mówili, że o ile Kamale Harris popierali artyści, celebryci, to jednak Donalda Trumpa przedsiębiorcy, no chociażby Elon Musk. No to jest dobry znak i ja myślę, że to w ogóle jest taki trend ogólnoświatowy, że rzeczywiście eksperci skutkiem miliona opinii na temat COVID-u, które niekoniecznie się sprawdzały albo zmieniały się z dnia na dzień. Media również, przepraszam mówiąc to tutaj, ale mnóstwo z powodów mediów społecznościowych, fake newsów straciły na wiarygodności, to rzeczywiście nastała moda na przedsiębiorców i widać, że Elon Musk bardzo pomógł Donaldowi Trumpowi, który też promował siebie jako przedsiębiorcy. Nie dyskutujemy tego, jak on rzeczywiście swoje biznesy prowadził. Natomiast jest moda na przedsiębiorczość, to może dobrze dla nas i w związku z czym może nasz łoż będzie lepiej słyszany, więc żebyśmy nie mieli tylko tych słabych wiadomości na temat niepewności, to być może wygrana Donalda Trumpa świadczy o tym, że ludzie i społeczeństwo słuchają biznesu, a to byłoby, no, to byłby dobry kierunek. No to wróćmy na krajowe podwórko i sprawdźmy, jak tutaj słyszany jest głos biznesu, bo prawie miesiąc temu minął rok od wyborów w Polsce, za chwilę minie rok rządu obecnego, a tymczasem z Państwa raportu wynika, że największym sukcesem w ciągu ostatnich miesięcy było odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale inne postulaty nadal czekają na rozwiązanie. Tak, no byliśmy dość realistyczni, jeśli chodzi o realizację obietnic wyborczych. Czyli jakby, jak pytaliśmy naszych członków zaraz po wyborach, co myślą na przykład o szybkiej zmianie kwoty wolnej od podatku, czy szybkiej zmianie składki zdrowotnej, to ja już teraz mogę to ujawnić. 2/3 powiedziało, że w to nie wierzy, że to się szybko wydarzy, bo budżet, bo inne priorytety. Rzeczywiście tak się dzieje, ale to nie zwalnia elementu, bo mówiliśmy o tym wpływie przedsiębiorców. To nas absolutnie zwalnia od tego, żebyśmy presję wywierali, no bo to są potrzebne zmiany, czy przejrzenie systemu podatkowego z jednej strony, czy też właśnie w ogóle zajęcie się gospodarką, no bo dzisiaj gospodarkę mamy właściwie, nie mamy jednego miejsca, gdzie ten głos gospodarki rozbrzmiewa, mamy taką polifoniczną muzykę z 4-5 ministerstw na temat przyszłości gospodarczej, a czasami nam się zupełnie gdzieś z boku pojawiają na przykład Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które mówi, polska gospodarka nie będzie się już rozwijać dzięki migrantom. No to jest wyrażanie się na temat gospodarki, więc ja zawsze odpowiadam, to proszę kończyć zdanie, polska gospodarka będzie rozwijała się dzięki, i tu są 3 kropki. Czyli potrzebny jest wicepremier do spraw gospodarczych? Absolutnie. To jest nasz postulat. On już był wcześniej, a teraz to już jest naprawdę sformalizowany jako taki kierunek. Musimy mieć osobę, która będzie zajmowała się gospodarką. Jedną osobę. I to musi być silna pozycja polityczna, bo rzeczywiście no, ten Trump, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, w czasach niepewności, my nie możemy mieć na tym okręcie 6 sterów, każdy kręcący się w odwrotną stronę, i okazuje się, że jeszcze pod podłogą okrętu 2 następnych sterników, którzy też w innym kierunku mogą tymi sterami kręcić. No dzisiaj też ciekawy wywiad w Rzeczpospolitej z profesorem Hausnerem, który też mówi o takim braku planu gospodarczego obecnego rządu. To pewnie trochę było tak, że ta gospodarka nie była priorytetem. Myśmy tego też słyszeliśmy to w przemówieniach na Europejskim Forum Nowych Idei. Natomiast teraz już powinna być. Znaczy, sam osobiście sprawy praworządności oczywiście stawia na pierwszym miejscu, ale to jest tak, że mamy tak dużo wyzwań gospodarczych w tej chwili. Tak bardzo po tych 8 latach w tej chwili już się te silniki skończyły, takie te proste silniki. W zasadzie silniki, w każdej dziedzinie jest coś do zrobienia. Tak. No i przy okazji rzeczywiście no my tu jako biznes będziemy się jednak mocno rozpychali. No bo chociażby polityka migracyjna, to moglibyśmy pewnie godziny rozmawiać, ale kontrolowanie migrantów absolutnie tak. Natomiast zamknięcie granic zamorduje polską gospodarkę. Dzisiaj tych najprostszych rzeczy, i tu nie chodzi o tanią siłę roboczą, bo ci pracownicy dostają taką samą pensję jak Polacy, tylko po prostu o pracowników. I tu musimy naprawdę wywierać presję na polityków, żeby taka czysta polityka pod tytułem zamykamy konsulaty, nie dajemy wiz, tak trzeba kontrolować, tak państwo no, musi nam zapewnić bezpieczeństwo, ale gospodarka, my Polacy bardzo potrzebujemy siły roboczej. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów no, zmian tutaj nie należy się spodziewać. Tymczasem inne banki centralne stopy już obniżają. Przedsiębiorcy czekają na niższe oprocentowanie kredytów? Tak, oczywiście, ale w rozsądny sposób. Znaczy też nie mamy żadnych wątpliwości, że pewnie dzisiaj nic się nie wydarzy. Jeszcze ta niepewność amerykańska. Sytuacja... Jutro Fed, posiedzenie. Zobaczymy, co zrobi. No właśnie, niepewność amerykańska. Dolar, który może gwałtownie się odbić i zaszkodzić tutaj nam gospodarczo. Znów, słaba złotówka to zawsze była nasza broń, jeśli chodzi o konkurencyjność. Natomiast z punktu widzenia właśnie tym bardziej z podnoszenia obniżenia stóp procentowych nie przewidujemy, żeby cokolwiek wydarzyło się w tym roku. Pewnie wiosna, tak jak wszyscy przewidują, wiosna przyszłego roku to jest początek debaty dopiero o obniżaniu stóp. Czyli czekamy, no i czekamy też na oficjalne wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Jak zwykle dziękujemy ci bardzo, Sylwia. Dziękuję. My wracamy teraz do muzyki. To coś z Wielkiej Brytanii dla odmiany, bo przecież dziś już tylko kilka utworów z Wielkiej Brytanii się pojawiło, ale jakoś tak mam słabość do tych terenów, nie wiem dlaczego. Wracam regularnie, między innymi do takich brzmień jak te. Choć grupa The Strokes znana jest w Wielkiej Brytanii, no to jest to zespół amerykański. To Someday i 38 po 9. Bardzo brytyjsko brzmiący Nowojorczycy. Ostatnio dużo mówimy o Camden. Mówiliśmy w programie Dobrego Dnia o Camden. To za sprawą nowego serialu dokumentalnego, który w tym roku się ukazał. Po prostu nosi tytuł Camden i opowiada historię tego wyjątkowego miejsca w Londynie, w którym koncentruje się świat kultury brytyjskiej, angielskiej, no chociaż nie tylko, oczywiście zespoły i artyści z najróżniejszych zakątków świata i Wielkiej Brytanii nie tylko, się tam pojawiają. No i myślę, że The Strokes akurat ze swoją muzyką garażową bardzo i też do tej kultury nawiązującą mogliby się zdecydowanie odnaleźć. Tymczasem na już niespełna 20 minut przed godziną 10 sięgniemy po artystę, który, no właśnie, nie wiem jak wiele mogę zdradzić, ale wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu będą Państwo zaskoczeni tym, co planujemy wspólnie z panem Martenem. To Warhouse z zapowiedzią płyty No Surprise. When you live like a saint, it's like the universe itself has a balance to maintain. You took praise for a song that wrote itself in the sky. Now it's hanging out of tune like a carol. Drive when you want peace. Oh, come on, oh, come on. Whoa. trust to be wrong. They're guidance out of tune. No Surprise to oczywiście Warhouse z zapowiedzią płyty, która już 22 listopada na półki sklepowe trafiamy z niespodziankami. Wspólnie z Martenem, czyli Warhouse'em, właśnie do Państwa powrócimy w przyszłym tygodniu. Być może coś nam zagra, być może coś nam opowie, kto wie. My będziemy zdradzać się na początku przyszłego tygodnia, a tydzień przyszły od 11 listopada się zaczyna i myślę, że coś szczególnego też przyszykujemy z tej okazji. No to teraz nowość muzyczna od nas. Dzisiejsza nowość od zespołu Dziwna Wiosna, który coraz większą karierę robi cały czas. To bardzo cieszy, bo coraz więcej muzyki, no takiej właśnie rockowej, jak to oni proponują, się pojawia. Nos to jest singiel dzisiejszy. Zakryje wszystkie łzy.